میگیره دامن تو، این همه گریه های من، میبینه این همه آزار تو رو خدای من. نمیشه نمیشه نمیشه بی تو بمونم، غم تو غم تو غم تو بسته بجونم. نمیشه نمیشه نمیشه بی تو بمونم، غم تو غم تو غم تو بسته بجونم. کی میشه یار برات، همدم و غم خوار برات، شمع شب تار برات جز من تنها. من برات یار میشم، همدم و غم خوار میشم، شمع شب تار میشم در همه دنیا. همدم و غم خور میشم، شمع شب تار.